the best alive. Przedwiośnie. Nie będziemy ryzykowali takiego stwierdzenia, ale jeżeli dzisiaj możemy skosztować z tego ciepła, to też dołożymy swoją cegiełkę. Dobry wieczór Państwu. W rytmie na trzy zaczął Jacob Collier. All I Need to propozycja z jego najnowszego albumu zarejestrowanego w czasie pandemii. Album These jest nominowany do nagrody Grammy. Kariera Colliera w XXI wieku nie mogła zacząć się inaczej niż... no... w internecie. Pewnie. 17-letni wówczas Collier zaczął udostępniać swoje nagrania, zauważył go Quincy Jones i machina ruszyła. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik i Karol Gnat. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Nasza machina w rytmie na trzy także rusza. Quincy Jones ma również pomagać branży muzycznej w Stanach powrócić do normalności, donosi magazyn Rolling Stone. Jones chyba najbardziej znany jest ze współpracy z Frankiem Sinatrem i Michaelem Jacksonem i w rytmie na trzy teraz ten drugi jako niewolnik rytmu. To the rhythm of Michael Jackson, Slave to the Rhythm. To wersja oryginalna, zarejestrowana w 1990 roku podczas sesji Dangerous. Utwór pierwszy raz pojawił się już na pośmiertnym albumie Escape. Jest na nim też wersja nowa, przy której pracował m.in. Timbaland. Na naszym facebookowym profilu napisałem Państwu dzisiaj, że będzie trochę nowości. Jedna z nich już była, to Jacob Collier, który rozpoczął naszą domówkę. Pora na kolejną. Przy okazji przypominam tradycyjnie, że parkiet w dużym pokoju powinien być zajęty tego wieczoru, co najmniej do 23. Nie chciałem czekać zbyt długo i siostry z Van Jesse są rewelacyjne i zasługują na to, żeby pokazać się w czołówce naszego programu. Dziewczyny wydały właśnie epkę Homeground. To taki mini album, który w ostatniej chwili zadedykowały ojcu. W utworze Co-op siostrom towarzyszy 40 PPL. Yeah. Heavy breathing as I'm singing, know what it means. Into deep and suffocating, you captured me. I'm in misery without your company. Don't wanna face reality. You'd be clear the answers, 'cause your intention ain't obvious to me. 'Cause I'm caught up and I'm drowning. Is you coming to a rescue? Got the answers to all the questions you're asking. Like, when we gon' make it real? Ain't nothing fake about it now, girl. How you feel? Don't wanna lead you on. Did that by accident a couple times in the past. Don't wanna blink too slow and miss another opportunity to let you know. I never said it, but I like you. Playing it cool, got you guessing what I might do. Chain the rules, got me worried about the title. Or match the energy and you'll be sexing on me. Call me scared of commitment if you want to. Or call me later, I ain't chasing, but I want you. I'ma tryna save you from me. Believe me, I know how niggas can be. 'Cause I'm caught up and I'm drowning. Is you coming to the rescue? Yeah, caught up and I'm drowning. And your love's the only rescue. Don't stop, will you listen to my SOS for a minute? There's a million shots coming to me. Won't you pull me up? Don't stop, will you listen? So best for a minute, yeah. There's a million shots coming to me. Won't you pull me up? Drugiego albumu Van Jazz. Teraz też będzie o jazz, która zamieszkała z kilkoma chłopakami. Mowa o bardzo popularnym serialu amerykańskim, komedii, w którym rolę tytułową odgrywa Zooey Deschanel. Trzykrotnie nominowana do Złotego Globu właśnie za kreację jazz. Na swoim koncie Zooey ma także płytę She and Him, wydaną w 2018 roku. Serial, który podbija serce nastolatków, podbił także serce Prince'a. Tak, sobota bez Prince'a to oczywiście czas stracony. Do tego stopnia, że książę popu zechciał pojawić się w tej produkcji telewizyjnej. I tak w jednym z odcinków trzeciego sezonu Jess i jej koledzy wybrali się na szaloną imprezę do Prince'a. Ten zaprosił na scenę Zoo i stało się to. Don't you wanna fall in love? threatened to dance her out of her shoes. In his ear, he was about to hear an offer that he could not refuse. She said, don't you wanna fall in love tonight? If I see the moon, I just laugh at her. Wanna wake up. Your pretty face. Don't you wanna fall in love tonight? Apologize or borrow. We're about to go hard. Y'all ready for me? Fall in Love Tonight, Prince. W Trójce, 23 minuty po godzinie 20. W karierze każdego artysty płyta jest ważnym momentem, bo jest i testem, i sprawdzianem, i zamknięciem jakiegoś etapu. Te myśli podzielają panowie z grupy Razmentalizm. Choć niecierpliwie czekam na kolejne wydawnictwo, to jednak trzeba przyznać, że do tej pory jest już tyle muzyki wyprodukowanej przez chłopaków z Razmentalizm, że jest się czym nasycić. To odrobinę nieba. Proszę skosztować. Tylko wiatr drogę znaleźć mi pozwala. Taki los im zgotowali. Myślę, co tam pić, co dla nas. Długie noce można pić do rana. Jak pytają mnie, co słychać, to wypada tylko skłamać. Zapalone światło w całym domu. Nie ufam intuicji, badam grunt przy każdym kroku. Korony drzew za okna zadrżały mi w szklanym oku. Facebook musiał mi przypomnieć, jak się śmiałaś w tamtym roku. Czekam, aż demony przyjdą pomóc. Chcę się napić wódki, a w lodówce tylko tofu. Rzuciłem mięso, więc rzucam mięsem. Nie wiem, czy to tylko hi-hat, czy to ja już pukam, weź mnie. Niebo jest błękitne, mokiesz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Łykasz życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mokniesz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Łykasz życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Usta zmarznięte od całowania klamek, aha. Zrobi się cieplej, jak przytulimy papier, aha. Te zioła w bledce mi podwędziły pamięć, aha. A twoje serce to mój szczęśliwy kamień. Kiedy przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, stare dzieje. Zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Tak jest. Przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, stare dzieje. zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Niebo jest błękitne, mokiesz dla mnie trochę niżej, a te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mokiesz dla mnie trochę niżej, a te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej. Gwiazd łykasz życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Nieba zabiorę Państwa teraz do siódmego nieba, Shawn Mendesa. Prince, którego wcześniej usłyszeliśmy, udowodnił jedną zasadniczą rzecz, że muzyka pop, muzyka rozrywkowa może być ciekawa, ekskluzywna i wymagająca. Tak dla artysty, jak i dla słuchacza. Jeśli poszukają Państwo w internecie wykonań tego chłopaka, na których zarejestrowany jest jego oryginalny głos, bez ani jednego filtru, może przyjść taka refleksja następująca. Mendesowi nie można odmówić talentu. No a cała reszta, która wydarzyła się w trakcie jego kariery, to oczywiście szczęście do ludzi. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath, yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Często w naszych podróżach sobotnich eksplorujemy najjaśniejsze muzyczne zakątki Azji. Uśmiechnie się teraz pewnie pan Marek. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Japonii. Japończycy kochają soul, jazz. Zresztą mają naprawdę pokaźną dyskografię. Teraz w Trójce artysta, w którym płynie krew samurajów. Soran. Urodzony na południowym wybrzeżu Montrealu, syn Japonki i Francuza dorastał w otoczeniu instrumentów muzycznych, na których eksperymentował od dziecka. Co wyszło z tych eksperymentów? No dzisiaj pokażę państwu tylko niewielkie spektrum, ale za to jakie. Soran, right here. I used to walk in your shoes and I wondered what to do, how to feel, but no one knows. So I'll just say what you said, thrown over. Think on the things and just let go. I know we feel the same even though we're so different. Yeah, we're in this together no matter the distance. Yeah, and I know you're scared, but just go with the feeling. You know I'll be right there in the night and the morning when you brush your hair or when you're working nights just after bar. I'll be right here and I'll be right here. No. Stick around just to leave ya. Oh, I'd do anything to make you mine. Yeah, trust me when I say I need ya. Trust me when I say I mean it. Trust me when I say I miss ya. Trust me. Then I know you're scared, but just go with the feeling. You know I'll be right there. In the night, in the morning, when you brush your hair. Państwo ochotę podzielić się z nami swoim doświadczeniem muzycznym, z wielką przyjemnością przeczytamy i posłuchamy. karol.gnat@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo coś pod ręką, proszę słać. A do tego jeszcze wrócimy. Dzisiaj przed chwilą Soran, right here. Teledyski stały się nieodłącznym elementem twórczości. Są takie, które nawet miło się ogląda właśnie przez wzgląd na obraz, a nie na dźwięk. No dobrze, ale my jesteśmy w radiu, więc mówić będziemy raczej o muzyce, chociaż zacząłem nie bez powodu, bo myślę o teledysku do utworu Hallelujah francuskiego artysty Benon Cousoul. Chciałbym tak stąpać po ziemi, jak wujek Ben z gracją spaceruje po dźwiękach. Są Państwo gotowi? Bardzo proszę. Tu es mon fou, baby. Car mon premier jour liczyli Państwo na cover? O, tak myślałem, ale nie u Bęką Kosowa. Po ukończeniu studiów śpiewał w zespole gospel. Ten utwór pochodzi z albumu Uderzenie snów, który został wydany w 2012 roku. A propos coverów, w ich historii zazwyczaj jest tak, że oto młodzi artyści biorą na warsztat wokalny utwór swojego idola. W tym przypadku, mimo najszczerszych chęci, nie możemy podejrzewać o to Arety Franklin, która w 2014 roku wydała singiel zatytułowany Rolling in the Deep. Mówi coś to Państwu? There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. Finally I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your hand, but you played to the bass. Hey, hey, hey, baby, I have no story to be told, but I've had one on you and I'm gonna make your head burn. Whoa! They got me in the depth of your despair. Aretha Franklin w coverze Adele, która zresztą na swoim koncie też ma przecież cover Boba Dylana, który pojawił się na jej debiutanckim albumie 19 i przyczynił się zresztą też do jej popularności. Był wielokrotnie wykonywany przez uczestników na przykład brytyjskiego talent show. Niejednego zresztą. Udział i zwycięstwo w takim właśnie programie ma w swoim dorobku Boris Titule, znany pod pseudonimem Bosaris. To holenderski piosenkarz, którego droga do kariery, jak w wielu przypadkach, była długa, kręta i cała w ogniu. Here I am, I'm just a man. I'd like to tell you something. She's on fire w Trójce. Kiedy Bo stawiał swoje pierwsze kroki, w modnych amerykańskich klubach nogi uginały się w rytmie Trouble Funk. Now, they're moving and they're moving, getting small across the floor. Oh, do it again. They're moving and they're moving, getting small across the floor. doesn't stop, cause with that boogie, it's into your soul, it makes your body hot. Some people say that they're too old to feel this kind of groove, but it's something in that music that makes you wanna move, yeah. Trouble Funk, Let's Get Small. Podśpiewywali państwo od czasu do czasu? Waszyngton. To stamtąd pochodzi ta wciąż aktywna, choć niestety już nie w pełnym składzie założycielskim ekipa. Ale jeśli zobaczą państwo kiedyś ich występ na żywo, proszę dać znać. A właśnie, a propos kontaktu, dostaliśmy... Właściwie to były przesyłki na adres Tomka. Dotarły do nas państwa płyty. Bardzo dziękujemy, bo to naprawdę szalenie miłe. Wśród nich album... Naprawdę ciekawy i naprawdę ciekawie zatytułowany. Zgrabnie zagrany i co dla nas, mówię tu też w imieniu Tomka, nas zainteresowało, no ciągnie do przodu, to jest najważniejsze. Basia Dratwińska z albumu dostępnego na wszystkich platformach streamingowych. To ważne już teraz z utworem Wezmę Udział. Wiadomo, po co? Bo jak usiedzieć, gdy na fejsie wziąłeś udział? I jak tu zostać sam ze sobą, kiedy w głowie nuda? Po co tracić tę okazję? Może mi się uda jeszcze częściej. Pojawiasz się wrażeń wkoło, a już pragniesz jutra. To za mało, jeszcze więcej, chyba szybciej bije serce. Ledwo kawa zmyła sen, ledwo się wyostrzył wzrok. Ledwo kawa zmyła sen, ledwo się wyostrzył wzrok. Znów przespany dzień, nie przespana noc. Basia Dratwińska. Wezmę udział z albumu Naprawdę. Basia jest studentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Album powstał przy współudziale producenta i pianisty Nikodema Sikorskiego. Bardzo dziękujemy za przesyłkę, trzymamy kciuki i mówimy, będzie u pani Basi jeszcze kiedyś głośno. A na koniec tej godziny jeszcze świetny głos prosto z Birmingham. Jacob Banks zabierze nas w podróż do Meksyku. We had compromise moving nice with Marvin Gaye. Only took a day to build our own. In our Batmobile, where Mary Jane was our alibi, said we couldn't make it to Mexico. We were no anomaly. We hid our heavy hearts in our silhouette.